Stil jer op i en rundkreds. Vælg en, der skal være elefant. Elefanten går rundt inde i kredsen med snabel og tunge bevægelser. Ved værsets afslutning vælger den forreste elefant en ny, og sådan udvides antallet af elefanter efter hver vers. En elefant kommer serende op af edderkoppens fine spind. Vand er det vejen, hvor så interessant, at den byder op endnu en elefant. To elefanter kommer serende op af edderkoppens fine spind. Vand er det vejen, hvor så interessant, at de byder op endnu en elefant. Tre elefanter kommer serende op af edderkoppens fine spind. Fanden af drejen var så interessant, at det byder op endnu en elefant. Fire elefanter kommer serende op af edderkoppens fine spind. Fanden af drejen var så interessant, at de